zapłacisz tylko 1079 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Minęła 16, poniedziałek, 15 dzień kwietnia. W Trójce czas na serwis. Justyna Mączka, Filip, Jarek. Koniec z OFE. Premier wyjaśnia, gdzie trafią pieniądze podatników. Jest areszt dla kobiety i mężczyzny, którzy w okrutny sposób znęcali się nad swoim kilkumiesięcznym dzieckiem. Szybkie nocne powtórki to propozycja Uniwersytetu Śląskiego dla maturzystów. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił program zmian w otwartych systemach emerytalnych. Środki z OFE mają trafić na indywidualne konta emerytalne. Na kontach Polaków w funduszach jest ponad 160 miliardów złotych. Na konferencji przedstawicieli rządu był Mariusz Pieśniewski. Mariusz, jakie zmiany nas czekają? Zmiany te oznaczają powrót do idei emerytalnych kont oszczędnościowych, na których Polacy będą podobnie jak wcześniej w OFE gromadzić swoje pieniądze na czas emerytury. To obok konta w ZUS i dobrowolnych składek w trzecim filarze ma budować naszą przyszłą emeryturę. Jakie będą szczegóły rozwiązań, dowiemy się jesienią, kiedy projekt zmian po konsultacjach ma trafić do parlamentu. Ale już dziś premier i ministrowie mówili, że chcą wrócić do idei OFE i oszczędzania środków, z których będzie można skorzystać po przekroczeniu wieku emerytalnego. Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński tłumaczył, że środki gromadzone przez kilkanaście lat na kontach otwartych funduszy inwestycyjnych przez poprzedni rząd nie powinny być odbierane. Ten system wcześniej, można powiedzieć, że działał jak nieuczciwe biuro podróży. Obiecywano ludziom hotel pięciogwiazdkowy, all inclusive, a tu okazało się, że trzeba jeszcze na paliwo dopłacić, bo okazało się, że te środki to wcale nie są nasze. Teraz z tych odebranych wcześniej środków OFE dostępne jest 162 miliardy złotych i to one mają być przekazane obywatelom. Każdy z nas ma zdecydować, czy umieścić je w ZUS-ie, czy na indywidualnych kontach inwestycyjnych. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że na każde indywidualne konto emerytalne trafi od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Przypiszemy kwotę, która jest indywidualnie, przypada z tych 160 miliardów do każdego z tych 16 milionów obywateli, to średnio jest to około 10 tysięcy złotych. Dzisiaj uspołeczniamy, niejako czy w sposób zindywidualizowany przekazujemy je społeczeństwu, przekazujemy je ludziom. Po przekroczeniu wieku emerytalnego będzie można te środki bez dodatkowych kosztów wypłacić jednorazowo lub w ratach. Będą też mogły być dziedziczone. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za tę informację. Chwilę po 18.30 gościem Trójki będzie minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Rodzice z Katowic podejrzani o pobicie 4-miesięcznego syna zostali tymczasowo aresztowani. Prokuratura przedstawiła im zarzuty znęcania się nad dzieckiem ze szczególnym okrucieństwem i spowodowania obrażeń ciała. 27-letni mężczyzna i 21-letnia kobieta zostali zatrzymani w czwartek po tym, jak lekarz, który badał dziecko, zawiadomił policję, że chłopiec może być ofiarą przemocy. Relacjonuje Łukasz Kałuża. Chłopczyk trafił do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Jak poinformowali śledczy, rodzice nie przyznali się do winy, ale złożyli wyjaśnienia. Sąd zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci miesięcznego aresztu. Parze grozi do 10 lat więzienia. Chłopiec przebywa w szpitalu, jest już w dobrym stanie. Do sądu rodzinnego miał dziś trafić wniosek w sprawie zapewnienia mu opieki. Za 3 tygodnie zaczyna się jeden z ważniejszych, a na pewno jeden z najbardziej stresujących egzaminów w życiu młodych ludzi – matura. Uniwersytet Śląski już po raz 7 rozpoczyna szybkie nocne powtórki. Zajęcia z wykładowcami trwają nawet do godziny 22 i cieszą się dużym powodzeniem. Magdalena Piotrowska-Grodz z Uniwersytetu Śląskiego mówi, że największą trudność uczniom sprawiają ustne egzaminy. Maturzyści mówią nam, że tych boją się bardzo, bo to jedno z takich pierwszych większych wystąpień publicznych przed obcą komisją egzaminacyjną i dla nich opanowanie tremy czasami jest ważniejsze niż wiedza, bo te posiadają, a czasami nie potrafią jej wyartykułować. Największym wzięciem cieszą się szybkie powtórki z przedmiotów ścisłych. W ubiegłym roku maturę z matematyki nie zdało 13% uczniów. Rzymskie Koloseum ma robić jeszcze większe wrażenie niż do tej pory. Ten wyjątkowy zabytek ma nowe oświetlenie wokół i wewnątrz amfiteatru. Flawiuszy zamontowano w sumie 298 reflektorów. Z Rzymu Piotr Kowalczyk. Władze miejskie Rzymu w porozumieniu z pracującymi w Koloseum archeologami sfinansowały wymianę i efektywniejsze rozmieszczenie 120 najnowocześniejszych reflektorów. Dzięki temu oświetlone zostały arkady na wszystkich kondygnacjach. Efekty będą mogli oglądać telewidzowie na całym świecie podczas transmisji z piątkowego nabożeństwa Drogi Krzyżowej, której przewodniczyć będzie papież. W najbliższym czasie w Koloseum wymieniona zostanie cała instalacja elektryczna i hydrauliczna. liczące blisko 2000 lat Koloseum jest najliczniej odwiedzaną atrakcją turystyczną na świecie. W ubiegłym roku sprzedano rekordową liczbę blisko 7,5 miliona biletów. Na drugim miejscu znajdują się Muzea Watykańskie, na trzecim Statua Wolności w Nowym Jorku, a na czwartym Paryskie Muzeum w Luwrze. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Te relacje kończy serwis Trójki, skrót wiadomości 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przy myśliwieckiej z oknem przepiękna pogoda. Tymczasem, jak się okazuje, znad Skandynawii i Rosji do Polski napływa chłodne powietrze. Przed nami jeszcze dwa, no może trzy niezbyt ciepłe dni, gdzieniegdzie możliwe są nawet przymrozki, tak ostrzegają synoptycy. Teraz na termometrach od 7 stopni w Suwałkach do 13 we Wrocławiu. Jutro im dalej na wschód, tym więcej chmur, będzie padać też deszcz. Na zachodzie na zmianę raz chmury, raz chwilę ze słońcem. Temperatura od 8 stopni na krańcach wschodnich do 14 na południowym zachodzie. Nad morzem od 7 do 9 stopni. Ocieplenie w drugiej połowie tygodnia, tuż przed świętami na zachodzie kraju 17-18 stopni, w same święta przeważnie od 15 stopni na wschodzie do 19-20 stopni na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Lenovo za jedyne 790, Acer, Intel Core i5 teraz taniej o 200 zł. Laptop dla graczy Dell, Intel Core i7, grafika Nvidia teraz taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, kłaniamy się, popołudniowa zmiana, zapraszamy do Trójki. W składzie Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Darek Pieruk, Marcin Pośpiech. Zapraszamy do Trójki, 6 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. No dobrze, to sprawdźmy, co my tu dziś mamy w planach do godziny 19. Na początek coś dla zmotoryzowanych, czyli drogowcy w akcji. Czemu remontują, kiedy jest największy ruch? Ja jeżdżę codziennie do pracy z Góry Kalwarii do Warszawy, tam drogą 79 przez Piaseczno i tam non-stop są jakieś łatania dziur, jakieś malowania i droga jest generalnie non-stop w godzinach szczytu zamykana. Jeden pas, z jednej strony jeden pas, z drugiej strony gigantyczne korki, ponieważ ruch na tej drodze jest i tak bardzo duży i to naprawdę bardzo utrudnia. Skąd my to znamy? Pracy drogowców przyjrzała się Najwyższa Izba Kontroli. Co ustaliła? Szczegóły niebawem, a my oczywiście liczymy też na Państwa spostrzeżenia w tej sprawie. Bieganie nie zawsze zdrowe, a niekiedy zabójcze. Wczoraj w czasie maratonu w Poznaniu zmarł młody mężczyzna, a to nie pierwszy taki przypadek. Główną przyczyną zgonów wśród sportowców jest kardiopatia przerostowa. Choroba często uwarunkowana genetycznie. Bardzo często nie daje żadnych objawów. Co Państwo na to? Dziś 8 dzień nauczycielskiego strajku. Strajku, który także podzielił środowisko pedagogów. Co zrobić, by ten podział przezwyciężyć? Kiedyś i tak będziemy razem dalej pracować. Jeżeli powstaną jakieś zatargi w czasie tego strajku, to później jest trudno zapomnieć, jeżeli powiemy o słowo za dużo sobie. Ten tekst wielu się nie spodobał. W Watykanie burza po liście Benedykta XVI na temat przyczyn nadużyć seksualnych w kościele. Rewolucja seksualna i cały ten ruch 68 roku niosła z sobą między innymi hasło żadnej tolerancji dla jakichkolwiek norm i ograniczeń. I papież zauważa, o czym dzisiaj wielu nie chce pamiętać, że w tamtym czasie pedofilia była uważana za coś ciekawego, normalnego, nawet właściwego. W programie zapytamy też, co zrobić, by ciekawie i pięknie mówić. Jeżeli ktoś idzie na jakąś konferencję w Polsce, to zazwyczaj szuka sobie krzesełka takiego z boku, żeby mógł przysnąć na tej konferencji. Dlatego, że wystąpienia zazwyczaj, referaty, przemówienia są w Polsce strasznie nudne. Nudne. Inaczej dzieje się w krajach anglosaskich. Studenci pewnie coś na ten temat mogą powiedzieć. Proszę do nas koniecznie napisać, także zadzwonić. Polecamy. Proszę zostać z nami. Proszę zostać Trójką do godziny 19. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 10% rabatu na wybrane produkty z asortymentu RTV i AGD. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl.

wody mętne. Ja dalej biegnę pod szlaki kręte. Nade mną nieba bez kres, wokół mnie szary bezsens. Powiedz, co to za miejsce, gdzie tu sens jest. Nade mną nieba bez kres, wokół mnie szary bezsens. Powiedz, co to za miejsce, gdzie tu sens jest. Ciągle prędzej i prędzej. Co to za miejsce? To projekt Albo Inaczej i Muniek Staszczyk i nasza piosenka dnia. 15 minut po godzinie 16 liczymy na sygnały od Państwa, także w tej sprawie. Jeżeli są Państwo teraz w drodze, w samochodzie, proszę się rozejrzeć w lewo, w prawo, czy w pobliżu. Czasem nie ma dżentelmena w kolorowej, odblaskowej kamizelce. No właśnie, bo o nich teraz będziemy rozmawiali. Malują, koszą trawę, łatają dziury. Drogowcy są bezlitośni i organizują proste prace porządkowe w godzinach szczytu. Tak przynajmniej wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli, który wytyka błędy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i autostrad. Brak dobrej organizacji powoduje często wielokilometrowe korki. Na przykład 14-kilometrowy zator na A2 z Warszawy do Łodzi pod koniec maja ubiegłego roku. Wtedy koszenie trawy prowadzono między 16 a 17. Mówi Krzysztof Kwiatkowski, szef NIK-u. Bierna postawa pracowników GDAKI spowodowała, że czas przejazdu na odcinku, na którym drogowcy kosili trawę, wydłużył się o około pół godziny, podczas gdy bez zakłóceń można przejechać w ciągu 7 minut. To tylko jeden z przykładów. Na tym samorządowym poziomie zarządzania drogami mamy większy problem niż na ogólnopolskim. Łukasz Zboralski z portalu BRD24. Są sytuacje, w których spotykamy, czy to wywożenie odpadów, czy to po prostu sprzątanie ulic, czy to dbanie o zieleń przy drogach, które są wykonywane wówczas, kiedy jest na przykład duże natężenie ruchu. Ja jeżdżę codziennie do pracy z Góry Kalwarii do Warszawy, tą drogą 79 przez Piaseczno i tam non-stop są jakieś łatania dziur, jakieś malowania i droga jest generalnie non-stop w godzinach szczytu zamykana. Jeden pas, z jednej strony jeden pas, z drugiej strony gigantyczne korki, ponieważ ruch na tej drodze jest i tak bardzo duży i to naprawdę bardzo utrudnia dojazd do Warszawy. Po prostu zamiatali chodniki przy trasie szybkiego ruchu. To był szczyt? Chyba tak, tak, to był szczyt. Ja jechałem wtedy jakoś w porannym szczycie. Jest trochę za mało refleksji wśród zarządu dróg i być może raport NIK jest takim momentem, kiedy zacznie się o tym dyskutować i trochę ten temat dotrze do nich. Sądzę, że przyczyną jest to, że aby te roboty mogły się odbywać w porach, których nie przeszkadzają kierowcom, trzeba by zapłacić ludziom za pracę w nocy. A nikt nie jest do tego chętny, żeby ludziom zapłacić stawkę nocną, więc wszystko się to odbywa w godzinach dziennych, w godzinach szczytu. Myślę, że nie chodzi o większe koszty. Jednak kładłbym nacisk na to, że to jest brak wyobraźni zarządców. Cóż mogę powiedzieć? No, nie widzi się tego często, ale się zdarza, tak? Wytyczne Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad są jasne. Jan Krynicki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Bieżące utrzymanie dróg ma być realizowane w czasie jak najniższego natężenia ruchu. Natomiast prace związane chociażby z koszeniem traw czy inne utrzymaniowe zazwyczaj muszą być realizowane w ciągu dnia, ponieważ inaczej należałoby wprowadzić oświetlenie całego odcinka drogi, co wyraźnie wykracza poza jakikolwiek możliwy budżet utrzymania dróg i pochłonęłoby większość środków na utrzymanie. Poza miastem więcej jest jakichś robót w ciągu dnia. W mieście głównie te roboty, malowanie, to jest nocna sprawa. Nie wyobrażamy sobie malować pasów czy przeprowadzać jakiekolwiek drobne remonty w czasie największego natężenia ruchu. Karolina Gałecka z Warszawskiego Zarządu Dróg Miejskich. Mycie Mostu Gdańskiego odbywało się ostatnio w weekend, a nie w ciągu tygodnia. Czy to jest dużo droższe? Nie spotkałam się z sytuacją, że my jako Zarząd Dróg Miejskich dopłacamy do tych usług. Wpisujemy to oczywiście w umowę z danym wykonawcą, że dane prace powinny być rozpoczęte czy zakończone w konkretnych godzinach. Nie mamy po prostu krajowych procedur. Takich procedur odgórnie wdrożonych, poukładanych, chociaż mamy mnóstwo na świecie dobrych wzorców. Nie wiem dlaczego nigdy nie potrafimy tego dobrze skopiować i zacząć wdrażać w życie. Tego rzeczywiście w Polsce nie widzę, tak samo jak nie widzę, szerzej mówiąc, już na przykład w działalności urzędów publicznych. Przecież publiczne urzędy działają dokładnie w tych godzinach, kiedy ludzie od rana do popołudnia chodzą do pracy. Nie wiem dlaczego tak to jest w Polsce. Może państwo znają odpowiedź na to pytanie, czy tak być musi. Liczymy na państwa spostrzeżenia. 2 2 7 3 przy telefonie Darek Pieruk. Liczymy na państwa głosy. 2 2 7 3. Także zd@polskieradio.pl. A ja tylko dodam, że według raportu NIK-u w niemal 77% przypadków nie uwzględniono wytycznych Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, które zawierają zalecenia takiej organizacji pracy, by utrudnienia w ruchu były jak najmniejsze, a o drogowców pytał Kuba Witkowski. Olik i Zaspane Poniedziałki w Trójce. Tymczasem 22 minuty po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. A z nami Anna Bielecka z Instytutu Myśli Szumana, odpowiedzialna za akcję Wielkanoc bez granic. Dzień dobry pani, kłaniamy Dzień się. Dzień dobry. Pani Anna, na początek takie podstawowe pytanie. Wielkanoc bez granic. Co to oznacza? O co chodzi w tej inicjatywie? Akcja Wielkanoc bez granic organizowana jest po raz drugi przez Instytut Myśli Szumana. W ramach tej akcji zachęcamy polskie rodziny, ażeby zapraszały cudzoziemców na pierwszy lub drugi dzień świąt wielkanocnych do rodzinnego stołu. Jak to zrobić? Zapraszamy cudzoziemca do siebie, do domu. No to na początek właśnie, co powinniśmy zrobić, żeby to się udało? Jest kilka sposobów. Tak naprawdę nasza akcja ułatwia takie spotkanie przy wielkanocnym stole, ponieważ wystarczy wejść na naszą stronę internetową, czyli wielkanocbezgranic.com. Jest też wersja anglojęzyczna dla cudzoziemców, którzy mogą zgłaszać się również do naszej akcji, czyli easterwithoutborders.com. I tam wystarczy wypełnić prosty formularz, ażeby już za kilka dni ugościć przy swoim wielkanocnym stole cudzoziemca, przybysza, który z różnych przyczyn związał swoje życie właśnie z Polską. No dobrze, ale wiadomo, że święta Wielkiej Nocy to święta bardzo rodzinne. Po co ta akcja? Ta akcja ma kilka celów, ale tak naprawdę chodzi w niej o to, żebyśmy mogli się poznać, żebyśmy my, Polacy, mogli poznać cudzoziemców, którzy mieszkają w Polsce i żeby oni mogli poznać nas, żeby mogli poznać naszą tradycję, naszą kulturę, nasze zwyczaje, naszą religię, symbolikę świąt. Akurat teraz Wielkiej Nocy my też realizujemy akcję Wigilia Bez Granic, wtedy chodzi o symbolikę oczywiście tamtych świąt i chodzi nam docelowo o to, aby z takiego jednego spotkania powstała długotrwała relacja, bo tak naprawdę o to chodzi w tej akcji, żebyśmy poprzez poznanie, poprzez spotkanie, poprzez nawiązanie relacji mogli budować po prostu bliskie, bliską relację z Zastanawiam się, na ile my chcemy takie relacje budować. Czy nie żyjemy w takim świecie, w którym właśnie odgradzamy się od tych innych, zamykamy się w swoich bańkach medialnych chociażby i nie chcemy wyciągnąć ręki do tego drugiego, wysilić się, no bo to jednak jest bariera językowa, bariera kulturowa. Bardzo często chcemy spotkać się po prostu z naszą rodziną, której nie widzieliśmy długo, a taka osoba, mówiąc tak nieładnie, może nam w tym przeszkadzać. Czemu jednak się na to zdecydować? Mogłoby się wydawać, że tak będzie, jednak tak naprawdę ta akcja cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Zgłasza się do nas dużo polskich rodzin, którzy chcą ugościć u siebie cudzoziemca, którzy chcą się z nim spotkać, poznać go. I tak samo zgłaszają się do nas cudzoziemcy. Są to studenci, są to pracownicy korporacji, są to osoby, które z różnych powodów związały swoje życie z Polską. Często nie znają naszej tradycji, nie znają naszej kultury. Często nasza religia jest im obca. Często Polacy są im obcy i właśnie to takie spotkanie w tej intymnej sytuacji, jaką jest spotkanie przy świątecznym stole, zarówno tym wigilijnym, jak i teraz już za kilka dni wielkanocnym, tak naprawdę niweluje ten dystans i sprawia, że możemy tak po prostu po ludzku porozmawiać z drugim człowiekiem, spotkać się z nim, poznać go i zbudować z nim relacje, co jest jakby najważniejszym celem naszego projektu, żebyśmy mogli też przeciwdziałać tworzeniu się get, bo często jest tak, że cudzoziemcy, którzy mieszkają w Polsce, grupują się, często spotykają się we własnym gronie, nie poznają Polaków, nie poznają naszej tradycji i kultury, a my chcielibyśmy też przeciwdziałać tej alienacji, tej samotności i chcielibyśmy budować z nimi relacje po to, żeby w Polsce po prostu było to możliwe i żeby te relacje długotrwałe były możliwe. Piękna, i żeby one szczytna idea. Pytanie, jak to działa w praktyce i czy to się sprawdza, bo to jest ciąg dalszy akcji Wielkanoc bez granic, to ciąg dalszy akcji Wigilia bez granic. Jak wypada ta grudniowa akcja? Wypadła świetnie. Kilka tysięcy osób wzięło w niej udział. Naprawdę? Tak, tak. Także jesteśmy bardzo zadowoleni, bardzo nas to cieszy. Mieliśmy bardzo dużo zgłoszeń zarówno od cudzoziemców mieszkających w Polsce, jak i od polskich rodzin. I dostajemy teraz sygnały takie, że tak naprawdę ta relacja trwa dalej, czyli na przykład taki cudzoziemiec, który był zaproszony do polskiej rodziny na Wigilię, później rewanżuje się, zapraszając taką polską rodzinę na obiad, nawet tu w Warszawie, w Poznaniu czy w Katowicach. Pani Anna, pani zaprosiła kogoś takiego do siebie w domu? Tak, ja też zaprosiłam, tak. Jakie to jest doświadczenie? Poleciłaby pani? Bardzo pozytywne i ja uważam, że otwierające oczy tak naprawdę na świat, ale też właśnie niwelujące dystans i pokazujące, jak tak naprawdę w niewielkim stopniu różnimy się od siebie i jak łatwo jest rozmawiać z drugim człowiekiem, jeżeli tylko otworzymy i damy mu kawałek serca. Bardzo dziękuję za przyjście do Trójki. Piękna akcja, polecamy. No, ciekawy jestem, czy państwo wzięliby udział w takiej inicjatywie. Anna Bielecka z Instytutu Myśli Szumana była naszym gościem. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego i wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, jego ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Przegadaliśmy nockę, obrobiliśmy trochę innym tyły, tak by spłacić dług. I nie było mi przykro i było mi miło, dłużej tak bym siedzieć mógł. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę i mniej się tłucze w mojej duszy i dusza mniej się dusi. Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego, wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a moja ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Kiedyś wina brakowało i ciągle było mało, a i chętny do sączenia każdy był. Było, nie było, lecz się wykruszyło, pewnie też obrabiają nam tył. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę, i mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza mniej się dusi. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę, i mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza dusi się mniej. Minęła 16.30. W Trójce czas na skrót wiadomości w studiu Filip Jarek. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w ciągu najbliższych 2-3 dni zostanie przedstawiona koncepcja okrągłego stołu w sprawie sytuacji w oświacie. Podane mają być szczegóły rozmów i ich miejsce. Miałoby się one rozpocząć zaraz po świętach wielkanocnych. Prezes ZNP Sławomir Broniarz zapowiedział dziś, że związek weźmie udział w okrągłym stole. Oświadczył jednak, że strajk nauczycieli nie zostanie przerwany. Solidarność musi przeprosić Komitet Obrony Demokracji i przekazać 10 tysięcy złotych dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Prawomocny wyrok wydał Sąd Apelacyjny w Gdańsku. Sprawa ma związek ze sporem wokół organizacji obchodów rocznicy podpisania porozumień sierpniowych na Placu Solidarności w 2017 roku w Gdańsku. Organizujący własne uroczystości Pomorski KOD zaprosił wówczas Solidarność do udziału w nich. W odpowiedzi Prezydium Komisji Krajowej w związku przyjął stanowisko, w którym stwierdzono, że aktywnymi i prominentnymi działaczami KOD-u są byli SB-cy, funkcjonariusze WSI i liczni przedstawiciele PRL-owskiej nomenklatury. Zdaniem sądu Solidarność podważyła w ten sposób zaufanie społeczne dla Komitetu Obrony Demokracji. Zgodnie z zapowiedzią Donalda Trumpa dziś weszła w życie decyzja o uznaniu przez USA irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej za organizację terrorystyczną. To pierwszy przypadek wpisania przez USA sił zbrojnych innego państwa na listę ugrupowań terrorystycznych. W odpowiedzi Iran uznał Centralne Dowództwo USA, które odpowiada za region Bliskiego Wschodu, za organizację terrorystyczną, a same Stany Zjednoczone za państwo wspierające terroryzm. Jeszcze sprawdźmy, co w pogodzie. A przed nami dość chłodna noc. Temperatura minimalna od minus 3 stopni lokalnie na południu do stopnia powyżej zera na północnym zachodzie. W rejonach podgórskich od minus 4 do minus 2 stopni. Nad morzem od 2 do 4 stopni. Wiatr słaby. Nad morzem okresami umiarkowany i porywisty. Północno-wschodni i wschodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian! Ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład telewizor Philips 43 cale za jedyne 990 zł. Smart TV Samsung 4K Ultra HD. Teraz 1000 zł taniej. Włączamy niskie ceny. Media Istoty gatunku ludzkiego po 40 roku życia tracą ostrość widzenia z bliska, wchodząc w fazę długoręczności, lub używają dwóch par okularów do czytania i chodzenia. A wystarczy sięgnąć po zdobycz cywilizacji, szkła progresywne JZO, by widzieć wyraźnie na każdą odległość. Jesteś po 40? Sprawdź swój wzrok. Rekomendowanego optyka znajdź na czasnawzrok.pl.

To już 21 minut pozostało do godziny 17. Ważne informacje teraz w Trójce dla naszych portfeli. Wszystkie pieniądze zgromadzone przez nas w otwartych funduszach emerytalnych mogą trafić na prywatne, indywidualne konta emerytalne. Tak zapowiedział dziś premier Mateusz Morawiecki. Tym samym OFE zostanie zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rządu zlikwidowane. Jest to efekt zmian w polskim systemie emerytalnym, polegających m.in. na utworzeniu pracowniczych planów kapitałowych. A w studiu Paulina Kozion. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz dokładnie, jak będą przebiegać te zmiany. Pieniądze, które Polacy zgromadzili w otwartych funduszach emerytalnych, zostaną im wypłacone w całości w kwocie, którą poszczególnym osobom udało się zgromadzić. Jak mówił podczas dzisiejszej konferencji premier Mateusz Morawiecki, będziemy mieli wybór, czy pieniądze zostaną przelane na nasze indywidualne konta emerytalne, które są dziedziczne, czy przesuniemy je do ZUS-u. Domyślnie my zakładamy w naszym modelu, że Polacy mogą chcieć pozostawić je na indywidualnych kontach emerytalnych. Ale jeżeli ktoś będzie chciał przesunąć je do ZUS-u, to będzie mógł je przesunąć do ZUS. Po osiągnięciu wieku emerytalnego Polacy będą mogli skorzystać z tych pieniędzy w sposób dowolny, tak jak ze swoich własnych pieniędzy. Będą mogli nimi gospodarować, choć pamiętajmy, że są to środki przede wszystkim na dodatkowe zabezpieczenie emerytalne. Przy przekształceniu OFE w indywidualne konta emerytalne zapłacimy 15% podatek, tłumaczy minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Zastępujemy opodatkowanie, które w tej chwili jest według PIT-u 18 albo 32%. Chcemy zastąpić opłatą przekształceniową w postaci ryczałtu 15%. Dlatego 15%, bo taka jest efektywna w tej chwili stopa kosztów finansowych właśnie przy opodatkowaniu środków z OFE. Takie przekształcenie OFE uniemożliwi przejęcie zebranych na funduszach pieniędzy przez Skarb Państwa, jak to miało miejsce w 2013 roku, kiedy Trybunał Konstytucyjny uznał, że są to środki publiczne i połowę z nich przekazano ZUS-owi. Według Jeremiego Mordasewicza z Konfederacji Lewiatan, tak przygotowana reforma OFE jest korzystna dla Polaków. Tracimy zaufanie osób ubezpieczonych i uważam, że dobrym rozwiązaniem jest przekazanie tych środków na indywidualne konta ubezpieczonych. Jeżeli otrzymają te środki, to może wzrosnąć zaufanie do systemu emerytalnego i w konsekwencji zaufanie do państwa. Polacy zgromadzili w aktywach funduszy emerytalnych około 162 miliardów złotych, czyli średnio na osobę po przekształceniu OFE przypadać będzie 10 tysięcy złotych. Jednak każda osoba dostanie tyle, ile zgromadziła na swoim funduszu. Prezes Instytutu Emerytalnego dr Antoni Kolek zwrócił uwagę na to, że w indywidualnym oszczędzaniu ważne są również warunki funkcjonowania kont emerytalnych. Bo to będą pieniądze odkładane na prywatnych rachunkach, ale też w rachunkach prowadzonych przez komercyjne instytucje, które też będą czerpały z tego zyski, tak że będą dalej mogły pomnażać, alokować nasze oszczędności emerytalne. I teraz chodzi o to, żeby te warunki, które będą wiązały się z tym oszczędzaniem w ramach IKE, też były, prawda, konkurencyjne, tak czy były dobre dla poszczególnych uczestników rynku kapitałowego. Dr Antoni Kolek zaznacza, że przekształcenie OFE wiąże się z dużymi komplikacjami w systemie emerytalnym i będzie musiało zostać poprzedzone szeroką kampanią informacyjną. Mamy warunki niepewności, czyli nie wiemy, jaką ofertę będą prezentowały pracownicze plany kapitałowe, nie wiemy, jaka będzie oferta instytucji finansowych prowadzących IKE, nie wiemy także dokładnie, na przykład, w jaki sposób będą polegały waloryzacji te środki, jeżeli przejdą do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czyli co z tymi środkami tak naprawdę się stanie w tym systemie powszechnym. I z całą pewnością jest to większe skomplikowanie tego systemu, i wydaje mi się, że tutaj jest nieunikniona jakaś większa kampania promocyjna. Ustawa o przekształceniu OFE już w maju ma zostać przekazana do konsultacji społecznych. Rząd zakłada, że jej procedowanie zakończy się pod koniec tego roku, tak aby mogła wejść w życie 1 stycznia 2020 roku. Paulina Kozion, bardzo dziękujemy. Do rozmowy na ten temat wrócimy około godziny 18.30. Gościem Arkadiusza Ekierta będzie minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Odsyłamy do tego programu BWP około godziny 18.30. Ja rozumiem cię. Staszewska czy Herman, po mistrzowsku zbrojona, nadziana wdziękiem powłoka. By podziw znieczulił, by w plecy gładko wszedł, żeby nie palił tak, ze stratą w parze szedł. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Brawa dla państwa. całe. Zatkasz głodny jej dziób, pracować zacznie znów mózg. Patrz przez okno jak lecę. Wiatr dmuchawce mnie niesie. Kłaniaj się, byś dali ode mnie. Szwagrów pozdrów koniecznie. Brawa dla państwa! 2 2 7 3, także zd@polskieradio.pl. Wielkanoc bez granic, czyli święta z obcokrajowcami. Co państwo na to? Boże Narodzenie, mieliśmy taką przygodę z dwójką studentów. Właśnie w ramach akcji zaprosiliśmy. Muszę powiedzieć, że na początku rodzina była dość sceptyczna. No, że generalnie to jak to święta, to powinien być w kręgu rodzinnym. Ale naprawdę cała impreza wyszła fantastyczna. Wigilia naprawdę wszyscy... Później naprawdę ludzie dzwonili do nas, rodzina ta szersza dzwoniła do nas i mówiła, że to było najlepsze święta w ogóle, jakie przeżyli. No było trochę karkołomne, no bo to był Wietnamczyk i Japończyk, ale naprawdę było bardzo, bardzo przyjemnie. Mieliśmy okazję porozmawiać nie tylko o ploteczkach rodzinnych, ale właśnie szerzej, o tradycji, o zwyczajach. Naprawdę bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie, więc myślę, że w tym roku powtórzymy. 2 2 7 3 zd@polskieradio.pl. Jeśli państwo mają takie przeżycie, takie wspomnienie, to oczywiście proszę się nim z nami podzielić. Tymczasem 14 minut do godziny 17. Zapraszamy do Trójki. Jak wiemy, w ubiegłym tygodniu ukazał się obszerny artykuł Benedykta XVI pod tytułem Kościół i skandal nadużyć seksualnych, wywołując lawinę komentarzy na całym świecie. Papież emeryt pisze, że przyczyną eksplozji pedofilii był upadek moralny Zachodu po rewolucji obyczajowej sprzed pół wieku. Nasz włoski korespondent Piotr Kowalczuk rozmawiał o tym z księdzem profesorem Dariuszem Kowalczykiem, dziekanem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Benedykt XVI opublikował ten tekst kilka tygodni po zakończeniu watykańskiego szczytu w sprawie pedofilii w Kościele. Komentowane jest to bardzo różnie. Również i tak, że papież emeryt w czym innym widzi przyczyny nadużyć seksualnych w Kościele niż Franciszek i jego otoczenie. Czyli nie w klerykalizmie, co w, nazwijmy to umownie, rewolucji seksualnej 68 roku. Przede wszystkim wydaje mi się, że nie jest to kolejny tekst o pedofilii w Kościele. Nie jest to nawet tekst jedynie o Kościele. Jest to tekst będący refleksją na temat sytuacji społeczeństwa, świata, Kościoła w ostatnim półwieczu. Papież tłumaczy kryzys w Kościele, którego oczywiście drastycznym przykładem jest pedofilia, ale ten kryzys nie wyraża się jedynie przez pedofilię. Ta diagnoza różni się od różnego rodzaju diagnoz, które słyszymy ze strony papieża Franciszka i Stolicy Apostolskiej obecnie. Zreasumujmy może, co konkretnie napisał papież emeryt. Najpierw jest mowa o upadku teologii moralnej w kontekście rewolucji seksualnej 1968 roku. Potem jest mowa o tyleż postępowych, co szkodliwych zawirowaniach w seminariach duchownych. Jest także mowa o utracie poczucia tajemnicy Eucharystii. To ciekawe, że papież łączy wiarę, liturgię, Eucharystię, modlitwę z tymi kwestiami upadków moralnych. Mowa jest także o społeczeństwie, które chce żyć, jakby Boga nie było, i o chorych ambicjach różnych środowisk kościelnych, niekościelnych, by Kościół stworzyć na nowo. Co do teologii moralnej, to rzeczywiście rewolucja seksualna i cały ten ruch 68 roku niosła z sobą m.in. hasło żadnej tolerancji dla jakichkolwiek norm i ograniczeń. I papież zauważa, o czym dzisiaj wielu nie chce pamiętać, że w tamtym czasie pedofilia była uważana za coś ciekawego, normalnego, nawet właściwego. W zachodniej postępowej prasie ukazywały się nawet w latach 80. teksty, w których niby dyskutowano, ale w gruncie rzeczy aprobowano seks dorosłych z dziećmi. No właśnie. I teraz o co chodzi z tą teologią moralną? Otóż jeden z problemów, który podjął papież Jan Paweł II, był taki, że istnieją czyny wewnętrznie złe. To znaczy czyny, które bez względu na intencje osoby, która je popełnia, bez względu na okoliczności, są zawsze złe. A postępowi moraliści to negowali, próbowali stworzyć teologię moralną opartą na odniesieniu do celu działania człowieka, do intencji, czyli no właściwie nie ma czynów zawsze złych, nie ma czynów też zawsze dobrych. Wiadomo, że słabszym umysłom i słabszym sercom taka sytuacja pozwalała dokonywać wyborów złych, a nawet kryminalnych. Skoro Benedykt XVI zdecydował się na napisanie i opublikowanie tego tekstu, to znaczy, że niespecjalnie mu się podoba to, co dzieje się w Kościele dzisiaj. Papież emeryt stawia pytanie, co robić wobec tego kryzysu, wobec tej sytuacji i daje taką oto odpowiedź. Na pewno nie chodzi o to, żebyśmy teraz sobie wymyślali Kościół na nowo, żebyśmy Kościół reformowali tak, jak gdyby on nie był założony przez Jezusa Chrystusa, ale przez nas, ludzi. Pozytywnie natomiast odpowiada w następujący sposób. Trzeba z powrotem postawić kwestię Boga i wiary w Boga w centrum naszej myśli, refleksji, naszych działań. A nie stawiamy człowieka w centrum, który wymyśla sobie, jakby tutaj Pana Boga czcić i jaki Kościół sobie wymyślić. Jest to głos mądry, jest to głos człowieka doświadczonego, w który warto się wsłuchać bez tego od razu stawiania pytania, czy jest za, czy przeciw papieżowi Franciszkowi. Jest na pewno za Kościołem, za człowiekiem, za Panem Bogiem. Z Rzymu relacjonował Piotr Kowalczuk, a niebawem w Trójce powiemy o serialu, który stał się fenomenem. Czy widzieli już Państwo ostatni sezon Gry o Tron? To Hania Rani i Glas w Trójce. No i przyznam się Państwu, że wkraczam dla siebie w zupełnie nieznane rejony. Jedni nie spali dziś do 3 nad ranem, a inni już w weekend stali kilka godzin w kolejce, żeby zdobyć darmowe bilety i zobaczyć dziś na kinowym ekranie nowy sezon Gry o Tron. Ten serial to już fenomen. Przez najbliższe 6 tygodni trudno będzie przejść obojętnie. Łukasz Muszyński, Filmweb. Kiedy wszyscy w pracy, w szkole, w autobusach, w tramwajach będą rozmawiać o Grze o Tron. Przyszedłem dzisiaj do redakcji, no i pierwsze co słyszałem to godzinną rozmowę przy kawie o tym, kto zasiądzie na żelaznym tronie, kto okaże się dobry, kto zły, czy ktoś zmieni fronty. No, to będzie szaleństwo. Właśnie oglądałem 7 sezon i czekałem 595 dni na wyjście 8 sezonu i doczekałem się właśnie dzisiaj o 3 w nocy. Obejrzałem z zapałem i naprawdę nie zawiodłem się, bo odcinek był świetny, choć trochę za krótki. Dosyć mocno się wciągnąłem. Ja nie lubię fantazy na przykład, ale totalnie lubię to, że nie jestem w stanie przewidzieć, co się stanie. Skąd w ogóle ten fenomen? Chyba chodzi przede wszystkim o to, że udało się stworzyć pasjonującą opowieść, której elementy fantazy tak naprawdę były dawkowane widzom i nawet ci, którzy jakby zawsze podchodzili do tego gatunku z dystansem nagle poczuli się zaangażowani. Przede wszystkim mamy bohaterów, na którym nam zależy. Są tacy ludzie, którzy w ogóle nagrywają reakcje swoich znajomych przy najbardziej szokujących momentach Gry o Tron i potem rzucają to do internetu. Ci ludzie płaczą, zakrywają oczy. Pewna matka napisała kiedyś do Martina taką wiadomość, że urodziła 2 dzieci i to były bardzo bolesne porody, ale to nic w porównaniu z tym, jak czuła się właśnie po scenie Czerwonych Godów.